Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 29 czerwca. Anna Kowalik-Brankacji, zapraszam na serwis. Poszkodowanych w czwartkowej nawałnicy mieszkańców gminy Wilków na Lubelszczyźnie odwiedził wieczorem prezydent Andrzej Duda. Ostatniej doby nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Potwierdzono ponad 50 zakażeń, informuje resort zdrowia. Pierwsi lokatorzy zamieszkali w mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Serwis zaczynamy od sensacji na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Francja odpadła w 1/8 finału po porażce ze Szwajcarią po rzutach karnych 4-5. W ćwierćfinale Szwajcarzy zmierzą się z Hiszpanami, którzy pokonali po dogrywce Chorwatów 5-3. Prezydent Andrzej Duda odwiedził mieszkańców gminy Wilków na Lubelszczyźnie, którzy ucierpieli w wyniku czwartkowej nawałnicy. W Brzozówce był u rodziny, której wichura zerwała dach z domu w Wólce Polanowskiej. Oglądał zniszczone uprawy chmielu i sady. Tam też grupa rolników i sadowników zaapelowała do prezydenta o pracę nad systemem tanich i dostępnych ubezpieczeń dla rolników. Z ubezpieczeniami było dobrze do 2019 roku. Kto chciał się ubezpieczyć, mógł uzyskać dopłatę ze Skarbu Państwa, mówi sadownik Krzysztof Cybulak. Ubezpieczenia były w miarę tanie. Przypuśćmy, ubezpieczenie na 50 tysięcy od gradu na przykład, to kosztowało 1000–1500 zł. To było to w miarę. No komercyjnie można się ubezpieczyć. 5, 6, 7 tysięcy z hektara. No to jeżeli ja ubezpieczę 10 hektarów przez 70 tysięcy, no to już jakiś traci to sens, no nie? Te ubezpieczenia nagle zaczęło brakować pieniędzy w systemie. Już w ubiegłym roku wystarczyło tych pieniędzy na 5 dni do tygodnia, a w tym roku na 2 minuty wystarczyło, czy 3. Prezydent obiecał poszkodowanym, że jeszcze w tym tygodniu spotka się w tej sprawie z ministrem rolnictwa. Program był inny, ale ten program zmieniliśmy właśnie dlatego, że tutaj się to stało, co się stało, żeby przyjechać, zobaczyć, być z państwem, porozmawiać, no, żebym też jakby na własne oczy mógł, proszę państwa, no, ja tyle państwu mogę powiedzieć na pewno, że będę rozmawiał z ministrem i o sprawie tych ubezpieczeń i też o kwestii tych odszkodowań. Wcześniej prezydent był w Zalesiu i w Chrzanowie. Minionej doby potwierdzono 52 nowe zakażenia koronawirusem. Nie zanotowano żadnych zgonów z powodu COVID-19 ani chorób współistniejących. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że zmniejszenie liczby zakażeń może być mylące, ale przed ponownym wzrostem chronią szczepienia. Dodał, że coraz więcej jest stwierdzanych przypadków wariantu Delta. Bardzo ważne jest, żeby to zmniejszenie liczby zakażeń nie było w pewnym sensie mylące, bo jak widzicie Państwo, co się dzieje w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, które na przykład tak mniej więcej miesięcznym, dwumiesięcznym wyprzedzeniem pojawiają się tam fale czy różne inne przyspieszenia, to my też musimy się liczyć z tym przyspieszeniem. W Polsce w pełni zaszczepionych jest 12,5 miliona osób. I jeszcze ważna informacja dotycząca szczepień. Od 1 lipca drugą dawkę będzie można przyjąć w dowolnym miejscu w kraju bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Niesłabnie entuzjazm do szczepień wśród Brytyjczyków. Ogłosił to w Izbie Gmin minister zdrowia. Sajid Javid podkreślił, że to właśnie sprawia, że mimo rozprzestrzeniania się wariantu Delta, Anglia nadal powinna otwierać się zgodnie z planem. Liczba osób zgłaszających się po zastrzyk nadal jest niebotyczna. Widzimy, że wiek nie jest barierą dla entuzjazmu. Według danych z weekendu już ponad połowa dorosłych w wieku poniżej 30 lat przyjęła zastrzyk. Minister dodał, że szczepionki poluzowały nierozerwalny dotąd związek między liczbą przypadków a liczbą zgonów. W styczniu 1 na 60 infekcji kończyła się śmiercią. Obecnie to 1 na 1000. Królestwo zanotowało w poniedziałek niemal 23 tysiące przypadków koronawirusa i 3 zgony. Mieszkania wspomagane, przeznaczone dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych powstały w powiecie brzezińskim w województwie łódzkim. Właśnie zainaugurowano ich działalność, a gościem był wicepremier Piotr Gliński. Piękne warunki. A państwo mieszkali przedtem gdzie? Na wsi tutaj w okolicy. Super. No to się cieszymy. Życzymy zdrówka i żeby tu rzeczywiście się dobrze mieszkało. Jakieś drzewka trzeba posadzić, żeby trochę cieni było. Dopiero jest działka zagospodarowywana, tak. W Dąbrowie obok Domu Pomocy Społecznej powstały 3 mieszkania chronione dla 9 osób. Pierwszymi lokatorami są pan Tadeusz i pani Teresa. Super wyposażone jest to mieszkanie. Nawet niektórzy to takich rzeczy jak pralka automatyczna czy zmywarka to nie mają w domach swoich prywatnych. Przepiękne jest łazienka z natryskiem. Panie tutaj dbają o nas niesamowicie. Sytuacja zmusiła, że trafiliśmy tu i szczęście wielkie, mówię, bo nie wiem, tułaczka by nas czekała. Mieszkańcy będą mieli wsparcie psychologa, terapeuty i pracownika socjalnego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek termometry pokażą od 26 do 32 stopni. Na zachodzie i południu kraju deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. W nocy pogodnie i od 12 stopni na Podlasiu do 18 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. America, walk on by your supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried, those hungry freaks, Daddy. Of the great society. Dobry wieczór. Zwykle kończę Frankiem Zappą audycję Od Panka do Franka, a dziś nietypowo Hungry Freaks Daddy, jego zespołu The Mothers of Invention, utwór z pierwszego albumu, oczywiście Freak Out. Ten program realizuje Ewa Wichrowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej tej nocy w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. A niedawno obchodziliśmy Dzień Ojca, stąd ten Daddy. Ja nie uświetniłem muzycznie tej okazji. Dziś więc garść utworów na taki właśnie między innymi temat. Daddy Walk i The Felines. A co jeśli jakiś hipotetyczny ojciec ma złe dzieci? No, taką sytuację rozważy teraz zespół Black Lips w utworze Bad Kids. Black Lips planują koncert w Warszawie 31 października bieżącego roku. No to może jeszcze raz niech zagrają w audycji od Panka do Franka. Nokahoma, The Black Lips. Czytając lub śpiewając ten tytuł po polsku, refren zabrzmiałby Noc a Homa. Tydzień temu zamęczałem Państwa koncertową wersją utworów zespołu The Meteors. Między innymi pojawił się jeden utwór na dzisiejszy temat. Rattlesnake in Daddy. They're coming right up the river, baby. Well, I'm a rattlesnake and daddy, I'm a rattlesnake. Tydzień temu zajmowaliśmy się nie ojcami, a mutantami. No i przedstawicielem tego gatunku był m.in. Dragula. Tyle, że ten utwór został zagrany i zaśpiewany w takiej folkowo-akustycznej wersji. I dziś czas na oryginał, czyli artystę, który wymyślił ten kawałek i postać Draguli. Jest tym artystą oczywiście Rob Zombie. No i teraz posłuchajmy tego razem. Dragula. Take it out. Tak, Rob Zombie podśpiewywał sobie 23 lata temu na płycie Hellbilly Deluxe, albo Deluxe, jak mówią Amerykanie. Korci mnie, aby sięgnąć po nieco nowszy album Roba, mianowicie po Venomous Red Regeneration Vendor. Taki tytuł płyty, a piosenka jak najbardziej radiowa z tego albumu, mianowicie właśnie, i tutaj musielibyśmy troszeczkę przestawić playlistę, ponieważ tu zachodzi mała zmiana. Także Roba Zombie. Są tu utwory, które bardzo się nadają do tematu, który tydzień temu przepracowaliśmy, czyli między innymi The Girl Who Loved the Monsters, ale dzisiaj wybierzemy z tej płyty Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Przypominam, to album z 2013 roku i właśnie tego utworu teraz posłuchamy. No i się udało. Dead City Radio, The New Gods of Supertown z albumu Venomous Red Regeneration Vendor, Roba Zombie, a utwór The Girl Who Loved the Monsters. Może za tydzień, może jakiś taki stały cykl tego niedoszacowanego artysty utworzymy w audycji Od Panka do Franka. Czemu nie? Ostro już było, będzie łagodniej i po polsku. Chociaż Vito Bambino określi siebie w tym utworze mianem Daddy Hayes. Thank you.

Daddy's Car promował w 2014 roku album Someday World duetu Ino Hyde. No i słusznie, bo ten kawałek świetnie brzmi w każdej ewentualnej rozgłośni radiowej, także po kilku latach. Zmieniamy płytę. Karlowi Hyde'owi dziękujemy. Brian Eno zostaje, a dołączy do niego David Byrne. Dawne dzieje, rok 1981, album My Life in the Bush of Ghosts, Brian Eno i David Byrne. Kiedyś w audycji Dzika Karta zaprezentowałem America is Waiting z tego krążka, a dziś było o regimencie. A teraz będzie ponownie o ojcu i bardzo znany cover. Ciekawe, czy państwo pamiętają, kto wymyślił ten utwór i kto go grał jaki zespół grał jako pierwszy. O tym za chwilę, a teraz Gone Daddy Gone, Gnarls Barkley. Tak, drodzy Państwo, zespół Violent Funds jako pierwszy, ponieważ są autorami, umieścił ten kawałek na swoim albumie w 1983 roku. Tam również znalazł się ich bardzo znany utwór Blister in the Sun. I don't even know why. My girlfriend, she's at the end. She is starting to cry. When I'm walking, stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite. I just my hands up to check you out. Let me go on. bardzo charakterystyczne brzmienie przez to, że oparte na akustycznej gitarze basowej. To w czasie, kiedy wykorzystywanie takiej gitary z pudłem nie było modne, bo jeszcze wtedy nie ruszyły koncerty pewnej muzycznej telewizji pod szyldem Unplugged. A oni właśnie tak na co dzień grali i tak brzmieli. Czas na nie tyle autopromocję, co promocję audycji kolegi, magistra. Mianowicie Annały Migały, która rozpocznie się tuż po godzinie drugiej, czyli godzinka z redaktorem Michałem Migałą. A już teraz utwór pod tytułem Magister i Radio Bagdad. Radio Bagdad, trio z Gdańska, które powstało w 2004 roku, a w maju 2007 panowie wydali swój debiutancki album pod tytułem Słodkie koktajle Mołotowa. To z niego właśnie przed chwilą utwór pod tytułem Magister się pojawił, a teraz kolejny kawałek z tej płyty. Wszystko. I'm dociska postać mą. Na rozciągłości łóżka leży milion ton. Filozof chciałby kres trybuny ogłaszać, a wszystko pcha do przodu, nie chce jednak stać. To jest permanentny stan, stan permanentny. To jest permanentny stan, stan immanentny. To jest permanentny stan, stan permanentny. To jest permanentny stan. Czy coś było i może wszystko zdarzyć się? Radio Bagdad w zupełnie innym radiu, czyli w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. A wczoraj w audycji Nie Tylko Gitary pozwoliłem sobie zaprezentować po raz pewnie nie pierwszy w Trójce zespół Heart and Soul z wokalnym udziałem Ricardy Parasol. I trochę źle powiedziałem, że epka, którą przyniosłem do studia, została wydana w 2010 roku. Sprawdziłem i ona została wydana dwa lata później. I w związku z tym za karę, teraz będę sam siebie karał, ale to będzie bardzo przyjemna kara, ponieważ utwór świetny. Jeszcze jeden właśnie, a może nawet dwa. Może zróbmy dwa utwory z tej płyty, czyli Don't Panic, Children, na początek. So good, the wild. Don't Panic Children. To kompozycja Bodka Pezdy. Następny utwór natomiast będzie dziełem Sławka Leniarta, także niezwykle ważnej postaci zespołu Heart and Soul, a ten utwór to I Don't Want to Fail You. No i ponownie wokalnie Ricarda Parasol.